zdrowienie. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lutego, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ w sprawie wydalenia z Rosji polskiej dyplomatki. Od przyszłego piątku otwarte będą m.in. hotele, kina, teatry i stoki narciarskie. Naukowcy z Politechniki Opolskiej walczą ze smogiem w Ustroniu. W związku z wydaleniem polskiej dyplomatki do MSZ-u w Warszawie wezwany został ambasador Rosji Siergiej Andriejew. Oczekujemy, że Rosja zmieni decyzję, w przeciwnym razie będziemy musieli podjąć analogiczne kroki, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau, cytowany przez agencję Reutera. Z kolei rzecznik szefa unijnej dyplomacji poinformował, że Josep Borrell potępił wyrzucenie z Rosji trójki europejskich dyplomatów. Chodzi o przedstawicieli Polski, Niemiec i Szwecji, którzy, jak argumentowały władze na Kremlu, uczestniczyli w protestach w obronie Aleksieja Nawalnego, jednego z liderów rosyjskiej opozycji. W krótkim komentarzu rzecznik napisał, że Josep Borrell dowiedział się o wyrzuceniu trójki dyplomatów podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Potępił tę decyzję i odrzucił oskarżenia, że wyrzucone osoby prowadziły działalność niezgodną ze statusem zagranicznych dyplomatów. Jak ustaliłam nieoficjalnie, o wyrzuceniu dyplomatów Rosjanie poinformowali w dość kontrowersyjny sposób. Wezwano ambasadorów Polski, Niemiec i Szwecji do MSZ-u i przekazano, że dyplomaci mają niewiele czasu na opuszczenie Rosji, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów w Brukseli. Kilkoro urzędników, z którymi rozmawiałam, mówiło mi, że uzasadnione były ich obawy dotyczące wizyty w Moskwie szefa unijnej dyplomacji, że władze na Kremlu wykorzystają tę wizytę, by pokazać siłę i poniżyć Unię Europejską. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Każda z branż, która wraca do działalności, musi bezwzględnie stosować reżim sanitarny, podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski. Od 12 lutego otwarte będą hotele, kina, teatry, filharmonie i opery przy 50% obłożeniu miejsc. Również otwarte będą boiska, korty, stoki i baseny. Nadal zamknięte będą m.in. restauracje i siłownie. Minister Adam Niedzielski mówił, że od przestrzegania zasad sanitarnych będzie zależała sytuacja epidemiczna w kraju i dalsze luzowanie obostrzeń. Każde z tych miejsc, które będzie otwarte po 12 lutego, musi stosować wszystkie zalecenia sanitarne, wszystkie normatywy, dostępność płynów dezynfekcyjnych, stosowanie odległości, stosowanie maseczek. Jeżeli mówimy o kinach i teatrach, to te 50% jest oczywiście rzeczą łatwą do sprawdzenia, ale to też musi być w reżimie sanitarnym, gdzie na widowni zachowana jest odległość między poszczególnymi osobami. Szef resortu zdrowia namawiał do korzystania z wizyt w placówkach medycznych. Podkreślał, że kończą się szczepienia pracowników medycznych, co przywraca bezpieczeństwo epidemiczne w przychodniach i szpitalach. Naukowcy z Politechniki Opolskiej pomogą poprawić jakość powietrza w Ustroniu. Mimo że w ciągu kilkunastu lat z 3,5 tysiąca palenisk wymieniono 1000, to nadal mieszkańcy tej uzdrowiskowej miejscowości borykają się z problemem smogu. Przemysław Korcz, burmistrz Ustronia, uważa, że problem leży nie tylko w wymianie kopciuchów, ale w uwzględnieniu zabudowy i usytuowania terenu. Problem smogu jest, zwłaszcza w gminach górskich, które są tak usytuowane i tak zabudowane przez minione dziesięciolecia, gdzie całkowicie pomijana była róża wiatrów, bo okazuje się, że my możemy wymienić kilkanaście źródeł ciepła, czy kilkadziesiąt i uzyskać procentowo znacznie mniejszy efekt niż celowo kilka źródeł w konkretnym miejscu, które będzie nam dawało jakby lepszy ten efekt ekologiczny. Ustronie jest jednym z dwóch uzdrowisk w województwie śląskim, w którym mieszka 16 tysięcy osób. Ustawa o łańcuchach dostaw, mająca zobowiązać wielkie koncerny do przestrzegania praw człowieka i elementarnych standardów pracy, stała się kolejną kością niezgody w niemieckiej koalicji rządowej. To niezwykle trudny projekt, potwierdził rzecznik rządu. Projekt ustawy o łańcuchach dostaw przewiduje wzmocnienie mechanizmów kontroli mających zapewnić sprawiedliwe warunki pracy i egzekwowanie przepisów na wszystkich etapach produkcji towarów. Steffen Seibert wyjaśnił, że jest on jednym z priorytetów rządu federalnego. Sprawa ta zajmowała nas już podczas niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Podjęte w następnych dniach decyzje mogą dotyczyć całej wspólnoty, dlatego są niezwykle trudne. Przekonywał dziś rzecznik Angeli Merkel. Steffen Seibert odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień, wedle których ustawa miała stać się się kolejnym punktem zapalnym w koalicji CDU-SPD. O ile wicekanclerz Olaf Scholz i minister pracy Hubertus Heil dążą do szybkiego dopięcia projektu, o tyle kanclerz Merkel i minister gospodarki Peter Altmaier obawiają się arbitralności w stosowaniu nowego prawa wobec Niemiec i tym samym obciążenia dla rodzimych firm. Zgodnie z założeniami rządu nowa ustawa ma przede wszystkim położyć kres wyzyskowi dzieci. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. A teraz o sporcie, Dariusz Urbanowicz. W poprzednim sezonie poważnie uszkodził kolano, wrócił na alpejskie stoki i wygrał. Dominik Paris był najszybszy w zjeździe Pucharu Świata na klasycznej trasie Kandahar w Garmisch-Partenkirchen. Tym samym Włoch pokrzyżował chytry plan Szwajcara Beata Feuza, który liczył na trzeci triumf z rzędu po podwójnym downhillowym złocie w Kitzbühel. Feuz był dziś drugi, a trzecie miejsce dla Austriaka Matthiasa Mayera. W Melbourne odbyło się losowanie drabinki Australian Open. Nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek w pierwszej rundzie singla zmierzy się z Holenderką Arantxą Rus. Polka po raz pierwszy w karierze została rozstawiona w wielkim szlemie. Gra jako turniejowa piętnastka. Swoich przeciwników również poznali Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Hurkacz zagra ze Szwedem etiopskiego pochodzenia, Mikaelem Imerem. Co sądzi o swoim rywalu? Jest nieprzyjemnym rywalem, bardzo walczy o każdą piłkę, super się porusza po korcie, także coś nam się jak najlepiej przygotować do tego meczu. Dziś wrocławianin odpadł z rozgrzewkowych zawodów Great Ocean Road Open. W ćwierćfinale przegrał z numerem 71 rankingu ATP Włochem Stefano Travaglią 6-3, 3-6, 5-7. Dla Hurkacza było to drugie spotkanie tego dnia. Wygrał z Urugwajczykiem Pablo Cuevasem 2 razy po 7-5. Niecodzienna sytuacja, gdzie tak naprawdę dużo czasu spędzonego na korcie, przez to, że pierwszy mecz również został przerwany przez deszcz. Później trzeba było go wznawiać, ale cóż, no cieszę się z tego, bo gra jest na dobrym poziomie i myślę, że przed wielkim szlemem jestem w dobrym miejscu. Cieszę się z dobrego startu sezonu. Myślę, że moja gra jest w dobrym punkcie. Teraz jeszcze jest chwilę czasu, żeby podreperować nad paroma elementami, skupić się i doszlifować je i coś, no i żeby być gotowym na pierwszą rundę wielkoszlemową. Rywalem Kamila Majchrzaka będzie Serb Miomir Kecmanowicz. Dziś startuje 16. kolejka Ekstraklasy. Lech Poznań podejmie Zagłębie Lubin. Jeżeli Kolejosz nie zdoła pokonać Zagłębia, będzie to już jego 6. z rzędu spotkanie bez wygranej. Trener Lecha Dariusz Żuraw wierzy w swoją drużynę. Wydaje mi się, że kadrowo jesteśmy mocniejsi, natomiast no, też trzeba wziąć pod uwagę to, że ten okres przygotowawczy był krótki i wprowadzenie tych nowych piłkarzy też będzie potrzeba troszeczkę czasu, żeby to wszystko się zazębiło, natomiast no, wygląda to, jak mówię, w treningach dobrze i tutaj na tym opieram swoją nadzieję, że z meczu na mecz będzie to wyglądało coraz lepiej. Ten mecz o 20.30, o 18.00 zaś rozpocznie się spotkanie Lechii Gdańsk z Wartą Poznań. Do usłyszenia w sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Jutro na zachodzie i wybrzeżu pochmurno z większymi przejaśnieniami. W południowej połowie kraju i na wybrzeżu miejscami spadnie śnieg. Minus 11 stopni na Suwalszczyźnie, minus 6 w centrum, około zera miejscami na Dolnym Śląsku i na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzy Ci się nowe auto? W Seacie trwa wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata z rabatami do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancją w standardzie. Nie czekaj! Sprawdź dostępne auta na seat.pl. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz maseczki dzieninowe polskiej marki 4F z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. My kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Try my Trwa konkurs Europejskie Drzewo Roku 2021. W tym roku nasz kraj reprezentuje lipa świętego Jana, która rośnie na Podkarpaciu od około 150 lat. Głosy, które na pewno nie zostaną nazwane lipnymi, można oddawać do końca lutego. A za chwilę o drzewach, które są wspaniałym pomnikiem historii. Porozmawiam z naszym gościem. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so lipa z Dulczy Wielkiej na Podkarpaciu, licząca sobie około 150 lat, ma szansę na laur w tegorocznym europejskim konkursie na drzewo roku 2021. Konkurs w Polsce nadzoruje klub Gaja. Zachęcamy Państwa do tego, by do końca lutego oddać głos, a zachęca także rzecznik lasów państwowych Anna Malinowska, która jest razem z nami. Dzień dobry, Pani Aniu. Dzień dobry. To konkurs wyjątkowy, bo przypomina nam o tym, że drzewa są wspaniałymi pomnikami historii. Z wieloma drzewami nasza lipa musi konkurować w tym roku? No tak, tych drzew jest zawsze sporo w konkursie, no bo to przecież nie jest konkurs ogólnopolski, ale konkurs europejski. W związku z tym tych kandydatów jest sporo i są oczywiście oprócz takich gatunków, które my znamy z naszego kraju, to są też gatunki no, egzotyczne, jak na przykład no, judaszowiec czy platan. W każdym razie nasza lipa jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa z tego powodu, że ma 170 lat, a przede wszystkim charakteryzuje się wspaniałym wyglądem, bo rozłożystość jej gałęzi to jest aż 25 metrów. Czyli to jednak konkurs piękności. Też, ale w tym konkursie konkurs w ogóle zwraca uwagę nie tylko na ciekawe, stare drzewa, ale też poszukiwane są drzewa, które są integralną częścią lokalnej społeczności. A to drzewo częścią właśnie tej społeczności jest i zostało wypromowane też przez tę społeczność, która tam mieszka. Przede wszystkim drzewo jest pomnikiem przyrody, więc tutaj też ludzie się skrzyknęli i postanowili, aby to drzewo wpisać na listę pomników przyrody. Obok lipy też znajduje się kapliczka świętego Jana Nepomucena, patrona powodzian. I ona cieszy się też na tym terenie szczególnym kultem, bo Dulcza Wielka, bo w tej miejscowości rośnie ta lipa. Dulcza Wielka jest położona nad rzeką, która czasami często wylewała i w krajobrazie i tradycji te sąsiadujące ze sobą obiekty, czyli lipa i kapliczka, stały się nierozłączne. Lipa jest tutaj tym drzewem opiekuńczym, przynoszącym dostatek, cień i miód. No i właśnie z racji tego sąsiedztwa właśnie lipa jest nazywana lipą świętego Jana Nepomucena. No i, jest no ona... i w ogóle... Śpiewa, w ogóle proszę. Lipy w tradycji u nas w Polsce były na przykład często sadzone, kiedy Bóg obdarzał rodzinę dzieckiem. No sadzono właśnie wtedy młodą lipkę. Bo... Nie wiemy, czy akurat taka była historia tej lipy, ale być może, że posadzono ją po to, żeby dawała cień w polu, bo ona rośnie wśród pól, a być może, że posadzono ją właśnie z okazji narodzin córki. I jeśli tak, to tata miał za co dziękować. Pani rzecznik, lipa jest bohaterką wielu powiedzeń naszych. Co to jest za drzewo? Czy jest ono popularne w naszym kraju i gdzie rośnie? Tak, to jest drzewo bardzo popularne. Rośnie zarówno w lasach, ale też rośnie w parkach czy też w alejach gdzieś przydrożnych. Także no, to jest drzewo, które jest w naszym kraju bardzo często spotykane. Ta lipa świętego Jana Nepomucena, no to pokaźna jest, bo od 15 do 17 metrów i 430 centymetrów w obwodzie. To chyba taka nietypowa. Zaliczyłaby ją pani do dużych? Tak, to jest bardzo duże drzewo, dlatego że rzadko kiedy spotyka się właśnie aż taką rozłożystość gałęzi, bo to aż 25 metrów. Do tego jeszcze drzewo jest, ma bardzo dużo tych gałęzi, więc ona jest bardzo gęsto ugałęziona. A pani ma jakieś swoje ulubione drzewo? No w zasadzie lubię wszystkie drzewa, ale chyba takim ulubionym jest jarzębina. Pamiętam pani tweet o tym, że drewno pochodzi z lasu. Ja już wiem, co się dzieje po wycince jednego drzewa z lasu. Proszę przypomnieć naszym słuchaczom. No jeśli chodzi o lasy państwowe, no to w większości są to lasy o charakterze gospodarczym i w takich lasach pozyskuje się drewno. I w miejsce każdego pozyskanego, wyciętego jednego drzewa osadzi się na to miejsce kilkanaście następnych drzew. I tak to wszystko się toczy od lat, bo no, drewno zawsze było używane przez ludzi i nadal jest używane i zresztą zapotrzebowanie na drewno jest coraz większe i dobrze, bo drewno jest ekologicznym surowcem, no i też w produktach z drewna jest przechowywany dwutlenek węgla, które wcześniej drzewa pochłonęły, no a młode drzewa w fazie swojego wzrostu wytwarzają tlen i pochłaniają najwięcej dwutlenku węgla. Starsze drzewa już tyle go nie pochłaniają. W związku z tym, jeśli chodzi o pochłanianie na przykład dwutlenku węgla przez polskie lasy, to w tej chwili ono jest tam na poziomie ponad 30 kiloton, natomiast będzie się zmniejszało z uwagi na to, że nasze lasy się starzeją. To jeszcze na koniec muszę dopytać pani rzecznik, bo lipa ma około 150-170 lat. Jak długo pożyje? Oczywiście, no ta lipa jest zdrowa, ona jest w bardzo dobrej kondycji, więc ona z pewnością pożyje bardzo długo. To wszystko zależy też od tego, no chociażby jakie są opady i czy na przykład poziom wód gruntowych jest odpowiedni, bo w momencie, kiedy on się obniża i są wieloletnie susze, no to zawsze jest ryzyko, że kondycja drzewa może się pogorszyć, ale akurat ta lipa jest w bardzo dobrej kondycji.

dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Leocze, nie raj. 17 minut i będzie godzina 18. Wszyscy coś liczą, proszę Państwa, lub na coś liczą. Przedsiębiorcy mają nadzieję, że poluzowanie obostrzeń uratuje ich biznesy. My, konsumenci, pomóżmy zatem, by tak się stało. Miłośnicy drzew z kolei liczą na polską lipę w europejskim konkursie, a pan Zdzisław policzył lipy z największym obwodem. Lipa szerokolista, obwód w centymetrach 817, lipa drobnolista 765 w obwodzie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła. To są rekordowe, przepiękne lipy w naszym ukochanym kraju. Panie Zdzisławie, wielkie dzięki za pański trud i wysiłek. 2 2 7 3. Telefon do Państwa dyspozycji. O liczeniu będzie także w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Ostatnie wyniki gospodarcze pokazują, że polski sektor przedsiębiorstw i rynek pracy są w dobrej kondycji. Jak mówił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, to efekt m.in. dużego udziału części bezzwrotnej pomocy kierowanej do gospodarki w czasie pandemii. Co daje nam dobre podstawy, dobre fundamenty do tego, żeby gospodarka sprawnie powróciła na ścieżkę wzrostu. Jesteśmy dość optymistyczni, jeżeli chodzi o perspektywy wzrostu na kolejne 3 lata. Wydaje się, że gospodarka będzie teraz się naprawdę rozpędzała w tym roku i w 2022, 2023. Paweł Borys dodał, że obecnie ponad 95% gospodarki działa normalnie, ale są sektory, w które pandemia uderzyła bardzo mocno. Chodzi m.in. o usługi. Ostatnio poinformowano, że od 1 kwietnia ubiegłego roku, kiedy rozpoczęły się pierwsze wypłaty z tarczy antykryzysowej, do tej pory na wsparcie polskich przedsiębiorstw i ratowanie miejsc pracy przeznaczono ponad 182 miliardy złotych. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Dzisiejsza sesja kończy się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie lekkimi wzrostami indeksów. Niemniej cały tydzień trudno uznać za udany. WIG20 praktycznie stoi w miejscu, a kosmetyczne zyski zanotowały grupujący średnie spółki MWIG40 czy małe firmy z SWIG80. Warto dodać, że w tym czasie na rynkach zagranicznych obserwowaliśmy silne wzrosty. Amerykański S&P 500 czy technologiczny Nasdaq zanotowały nowe rekordy Hossy, a również większość indeksów europejskich wypadła lepiej niż krajowy rynek. W Polsce rozpoczął się już sezon publikacji wyników finansowych za 4 kwartał 2020 roku. W tym tygodniu opublikowały je m.in. banki Millennium i Santander, ale również paliwowy PKN Orlen czy handlowe LPP i CCC. We wszystkich przypadkach dane są zbliżone do naszych prognoz i oceniamy je neutralnie. Na koniec o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,15 zł, za euro 4,49 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,75 zł, a funt brytyjski 5,14 zł. Stranger. 5 minut i będzie godzina 18. Z Warszawy za chwilę przeniesiemy się na Florydę, dokładnie do Tampy, a to za sprawą, proszę Państwa, niedzielnego finału Super Bowl, finału futbolu amerykańskiego Ligi NFL. To najważniejsze wydarzenie w skali roku w Stanach Zjednoczonych, o którym naprawdę jest głośno na całym świecie. Tutaj sport łączy się z występami muzycznymi na żywo. W 55-letniej historii tych spotkań aż 18 razy ten finał rozgrywany był na Florydzie. Na miejscu w Tampie jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Janku, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Czy znajdujesz się na stadionie, a może w innej części Tampy, bo w całym mieście podobno mnóstwo atrakcji związanych właśnie z Super Bowl. Nie tylko w Tampie, tylko w całych Stanach Zjednoczonych. To jest najważniejsze tutaj rzeczywiście wydarzenie w skali całego roku. W tej chwili znajduje się w samym centrum Tampy, w tak zwanym downtown. Stadion jest niedaleko stąd, proszę mi uwierzyć na słowo, jak się odwrócę w moją lewą stronę, to tak mniej więcej ze 2 kilometry. Ale w tym miejscu właśnie w downtown przygotowano taki specjalny park rozrywki związany z Super Bowl. W tym roku ze względu na pandemię władze NFL postanowiły, że zmęczeni całą tą sytuacją, która panuje w Stanach Zjednoczonych, ludzie będą mogli z tych uciech związanych z Super Bowl korzystać za darmo. Można pograć się w futbol amerykański na miejscu. Można wirtualnie spotkać się z zawodnikami i z nimi porozmawiać. Oczywiście trzeba mieć szczęście, ale jest taka możliwość. Janko, co mówią najwierniejsi fani? Już zaraz przejdziemy do tego, bo tylko powiem, że w tym miasteczku to jest ogromną tutaj atrakcją. Można zobaczyć ten puchar Lombardy Trophy i to jest rzecz wyjątkowa. Każdy chce go unieść i mieć w swoich rękach, a fan zrobić sobie z nim zdjęcie i to jest możliwe. Futbol amerykański w Stanach Zjednoczonych kochają wszyscy. I ci najmłodsi, i ci najstarsi. Na przykład torty przybrały teraz kształt tej piłki futbolowej. A kto wie, czy nie najstarszą fanką jest kibicująca tamki 99-letnia Angie Ronko. Posłuchajmy. The Bucks is the one that I love. Go Bucks, go! mówi o swojej miłości do Buccaneers, zagrzewa do boi i ciekawe, prezentując się w mediach społecznościowych w klubowej koszulce. Rzeczywiście w 55-letniej historii tego meczu aż 18 razy rozgrywane było na Florydzie. Floryda najczęściej gościła futbolistów rywalizujących o wygraną Super Bowl. Wiele lat temu, gdy w USA nie było jeszcze krytych stadionów, zdecydował o tym klimat. Mecz zawsze rozgrywany jest na przełomie stycznia i lutego, a przecież Floryda to najcieplejsze miejsce w USA. W tym roku pierwszy raz w historii NFL szansę wygrać ma gospodarz. Nigdy wcześniej nie doszło do takiego wydarzenia, że gospodarz grał w Super Bowl. Przypominamy Państwu, że Tampa Bay Buccaneers podejmie obrońców mistrzowskiego tytułu Kansas City Chiefs, a w związku z Super Bowl bardzo popularne są zakłady tutaj w Stanach Zjednoczonych o wszystko. W Trójce na ten temat opowiada znawca futbolu amerykańskiego, dziennikarz Dziennika Związkowego z Chicago, Łukasz Dudka. Posłuchajmy. Przy okazji każdego Super Bowl Amerykanie uwielbiają się zakładać i obstawiają nie tylko wynik meczu, ale również inne pozaboiskowe albo może pozasportowe wydarzenia. Tradycyjnie zakładają się o rzut monetą, zakładają się o kolor Gatorade, tego sportowego napoju, którym zawsze oblewany jest zwycięski trener, ale w tym roku dochodzą jeszcze dodatkowe koronawirusowe zakłady. Na przykład bukmacherzy przyjmują zakłady o to, czy komentatorzy meczu powiedzą najpierw słowo pandemia czy COVID. Zakładają się również o to, który z trenerów, którzy są zobowiązani do noszenia maseczek, jako pierwszy pokaże, odkryje swój nos. Janku, to już na koniec. Kto będzie gwiazdą wieczoru? Przede wszystkim tutaj trzeba podkreślić, że gwiazda zawsze gra za darmo. To jest ogromna promocja. The Weeknd zagra tutaj kanadyjski artysta. 22 tysiące widzów na Super Bowl. Będzie 7,5 tysiąca bezpłatnych biletów dla medyków, którzy dostali te bilety bezpłatnie ze względu właśnie na swoją pracę podczas pandemii. A już na sam koniec wyjściówka na czarnym rynku teraz na Super Bowl. Najtańsza kosztuje 5 tysięcy dolarów. The Weeknd, który w 2022 roku przyjedzie do Polski. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia na Florydzie. Dobrego meczu, Janku, dla ciebie. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. Gotta get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So